होनी को होनी करते होनी को अनहोनी अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी अमर अकबर एंथनी अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी अमर अकबर से भले दो दो दो से भले तीन दूल्हा दुल्हन साथ नहीं बाजा है बारात नहीं और दूल्हा दुल्हन साथ नहीं बाजा है बारात नहीं कुछ डरने की बात नहीं ये मिलन की रेना है कोई गम की रात नहीं यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी एक जगह जब जमा हो दीनों अमर अकबर एंथनी अमर अकबर एंथनी से भले दो दो दो से भले तीन शम्मा के परवानों को इस घर के मेहमानों को शम्मा के परवानों को इस घर के मेहमानों पहचानो अनजानों को कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी एक जगह जब जमा हो तीनों अकबर एंथनी अमर अकबर एंथनी अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी अमर अकबर एंथनी एक से भले दो दो दो से भले तीन अमर अकबर एंथनी अमर अकबर